en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Compromís no ha podido evitar las primarias para elegir al alcaldable. Dos mujeres, la concejal Esther Díez de Iniciativa y la diputada Marian Campello de MES, se presentan para encabezar la lista electoral de cara a las elecciones locales de mayo. Las dos han llevado a cabo su acto central ya de campaña, la primera en Carrús y Esther Díez en el Centro Cultural de las Clarisas. Hoy termina esa campaña porque a las 12 de la noche comienzan las votaciones. Esther Díez, muy buen día, buenos días. Muy buen día. ¿Por qué, primero, antes que nada, por qué el convento de las Clarisas para la campaña, para el acto central de tu campaña electoral? Bueno, yo creo que demostrando desde el Grup Municipal de Compromís la importància que té per a nosaltres defensar la joia clau del patrimoni il·lícita i per això també, no?, escollir este lloc per a celebrar aquest acte en el que a més pues, vaig poder contar a moltíssimes persones, moltes persones de fet que són referent per a mi perquè formen part de molts moviments socials, ecologistes d'este municipi i bueno, pues, va ser una celebració important per a mi en el que bueno, vaig poder explicar aquest projecte de municipi que defensem per part de la meva candidatura, que no només m'engloba a mi, als companys d'iniciativa, sinó també als desverts i adherits. I bueno, crec que va servir pues, per això, per poder exposar de manera pública aquestes propostes que ja he vingut desgranant al llarg d'aquestes setmanes. Suponía que las Clarisas tienen más simbología, més simbologia per a vosaltres, per a Compromís. Adeu paralitzat el projecte del PSOE de convertir el convent en un hotel. Efectivament, no? Al final el que hem defensat sempre des de Compromís, no només en el cas de les Clarisses, sinó hem tingut també altres diferències amb els socis de govern que han sigut públiques al voltant de qüestions del patrimoni, com és per exemple el cas de la protecció d'Almacenes Parreño. I per tant, per a nosaltres és una qüestió important protegir el patrimoni d'este municipi. Ha sigut una assignatura pendent de fa dècades, no? De fet, jo vull recordar que ara este govern municipal estem actualitzant el catàleg d'edificis i de béns protegits, que era una qüestió que hauria d'haver-se posat en marxa ja des de fa anys. Però bueno, estem ara solventant qüestions que arrastraven des de fa molt de temps i que bueno, crec que encara hem de donar passos més enllà i a qüestions com a Clarisses nosaltres hem sigut molt clars. I de fet hem posat una proposta damunt de la taula, que és que la Diputació d'Alacant, que vol fer aquesta inversió cultural en el nostre municipi, poguera fer-se càrrec de la rehabilitació de les Clarisses, que òbviament suposa un muntant de diners molt important, que l'Ajuntament té difícil fer-ho de manera individual i, per tant, posarem aquesta iniciativa damunt de la taula, que malauradament pues, no van acceptar la resta de formacions, jo crec que des d'un criteri partidista i no des del criteri de l'interès general, però que nosaltres anem a seguir treballant en aquesta línia, en aquesta defensa del patrimoni, però també posant aquestes solucions pràctiques damunt de la taula. El divendres la seva rival, Marian Campello, dia que no s'ha fet tot el que havia que fer per a la protecció del patrimoni en aquests 8 anys de govern de coalició. Que s'ha de fer molt més, és una cosa que compartim, de fet, li recordava que precisament algunes de les discrepàncies públiques que hem tingut en els nostres socis de govern han sigut per aquesta qüestió. Compromís ha tingut un paper molt actiu en els avanços que ha hagut en matèria patrimonial en el govern municipal des de que van començar i clar que volem anar molt més enllà i això és el que m'he estat reivindicant al llarg de tot aquest temps. Sobretot en el que fa referència al mercat central. Vostè defensa un centre gastronòmic i d'oci que ara els placers del provisional diuen que ho han fet sense consens perquè no haveu comptat amb ells per al centre gastronòmic i després perquè deixeu un mercat provisional en una zona verda, de forma voleu consolidar un mercat provisional de forma fraudulenta. Bueno, jo crec que aquí primer no hem de perdre la perspectiva, i és que hem aconseguit tombar un projecte del Partit Popular, que era un projecte de mercat central, que el que feia era carregar-se el nostre patrimoni, que el que feia era condicionar la mobilitat del centre de la ciutat, que recorde, volien fer 4 plantes d'aparcament, algunes d'elles a més privatitzades després per a l'empresa Sinedie, i que hi hagueren centenars de cotxes passant per la corredora. Crec que és important recordar que Compromís hem aconseguit que tot el govern municipal defensara aquesta postura. Hem resolt aquest contracte, però no només es tractava de resoldre el contracte, sinó d'oferir una alternativa que fora, al final, atractiva per a la ciutadania d'Elx i també per a la gent de fora que puga visitar-nos, i sobretot suposa finalitzar aquest procés de modernització de tot el centre de la ciutat que hem portat a terme amb la peatonalització de la corredora i de la plaça de Baix, i que ara ens queda aquest punt del cor, precisament, del centre històric. Sobre els comerciants, ells coneixen quina era aquesta proposta, de fet l'havíem explicat ja fa molt de temps. Jo entenc que ells ara, a 3 mesos de les eleccions, pues, no vulguin entrar a posicionar-se, però clar que coneixen aquesta proposta que ja havíem posat fa temps damunt de la taula, que ara pres forma en aquest projecte i que anem a iniciar ja aquesta licitació per a que pugui ser una realitat el més pront possible, perquè segurament si aixin d'aquí, si li preguntem a la gent que està passant pel carrer, el que volen és que rehabilitem ja aquest edifici del Mercat Central. De fet, anem a fer-ho segons els paràmetres que ha marcat la Conselleria de Cultura, que el dotem de vida, que és el que necessita també per revitalitzar des del punt de vista social i des del punt de vista econòmic tot l'entorn del centre, i a més ho fem en un projecte que el que garanteix és la protecció del refugi de la Guerra Civil i la protecció dels banys àrabs, i per tant jo crec que completa tots els elements que al llarg d'aquest temps havíem posat damunt de la taula. Sobre el mercat provisional, jo crec que tots estem defensant també la mateixa postura. Compromís no volia un mercat en l'avinguda del País Valencià. És el Partit Popular el que va posar-lo en marxa en els últims dies de la seva legislatura. Però aquí no estem per a fer discursos sobre la realitat que ens agradaria i discursos fàcils, no? Aquí estem per a gestionar la realitat que està en aquests moments. Jo també voldria que hi hagués una alternativa, i en això seguim treballant, en poder ubicar el mercat en un lloc alternatiu que garantisca que els placers i les placeres pues, puguen tindre un negoci en bones condicions, i que també estiguen d'acord els veïns que té al voltant. Però és cert que ningú ha sigut capaç de posar aquesta alternativa damunt de la taula, i això no significa que no anem a continuar buscant-la, que clar que ho anem a fer, però el que hem de fer de manera ràpida és garantir que se minimitza l'impacte que té sobre les vivendes del voltant, i això és el que anem a fer en aquests moments. Així que en realitat el que estem fent és minimitzar l'impacte, què vol dir? Consolidar el mercat provisional? No, és que consolidar-lo passa per fer aquesta minimització de l'impacte que té, i per tant, en això és el que està treballant en aquests moments l'Ajuntament. I a més, bueno, és una qüestió que des de Compromís hem estat abordant al llarg de tota aquesta legislatura, de manera unànim també aquestes decisions. Per tant, dic, tenim tots aquesta qüestió clara, tots voldríem trobar un espai alternatiu. La realitat és que en aquests moments no hi ha un espai alternatiu que satisfaga totes les demandes i necessitats. I per què diu que continuen treballant per a buscar-lo? Teniu alguna opció? Jo el que dic és, clar que a nosaltres ens agradaria que hi haguera una altra alternativa damunt de la taula, però fins ara no hi ha ningú capaç, ninguna formació política, ningú moviment social capaç d'oferir una alternativa que satisfaga totes les necessitats. Per tant, el que haurem de garantir és primer regularitzar l'entorn i segon garantir també que té menors efectes sobre els veïns i veïnes. Haveu intentat parlar amb els comerciants del mercat provisional per a que tornin al centre gastronòmic i de així? Sí, centre. Ells no volen. No volen. El que és clar, és que al final també, per això dic, això és, al final estem parlant de la política real, no? I la política real és buscar solucions i buscar consensos. Els placers han deixat molt clar sempre que ells no volen traslladar-se a aquest edifici antic del mercat, per a que els oients ens entenguin. Que ho farien només si posem en marxa un aparcament, i nosaltres en això hem sigut molt clars des de sempre. Nosaltres volem un centre peatonal, volem que la corredora i la plaça de Baix siguin sent entorns peatonals, tenim que seguir aprofundint en aquest model, i per tant el nostre projecte de mercat central no va de la mà de construir un aparcament, precisament perquè vull recordar que existeixen aparcaments públics en aquests moments, com és per exemple l'aparcament del MAE, que si pensem des de l'aparcament d'una gran superfície comercial fins a l'interior caminem més del que ens costa caminar des de l'aparcament del MAE, per exemple, o des de l'aparcament del Gran Teatre fins a l'edifici del Mercat. Sí, s'haverà posat ja en marxa l'aparcament de José María Buch. Pot ser que puguen convèncer els comerciants de la proximitat en el vell mercat central. Bueno, jo dic, és que no crec ni que això siga la qüestió que ha marcat la seva decisió, perquè insistisc, en aquests moments tenim una oferta d'aparcament públic, un aparcament públic que sempre té places disponibles, no és un aparcament que estiga saturat pràcticament mai, pràcticament cap dia en tot l'any. Aleshores, està aquest aparcament, està el del Mercat Central, no hi ha una falta d'aparcament públic en el voltant, no? I per a nosaltres és imprescindible garantir aquesta mobilitat peatonal del centre històric. Bé, acaba de dir que és una prioritat avançar en el projecte del Mercat Central, l'antic Mercat Central. Per què haveu presentat un centre gastronòmic d'oci sense la participació o sense aquest concurs d'idees que havíeu anunciat fa anys? Bueno, què es faria amb un concurs d'idees? Al final ha sigut la manera de tramitar-ho de manera més àgil, no? Que també jo crec que els il·licitants i les il·licitanes el que volen al final és que resolguem aquesta qüestió. I el que fem en aquesta licitació, que començarà ara en breu, pues, puguem avançar-lo el més pront possible. La diferència al final tampoc és molta, no? Perquè al final aquí el que fem és una licitació pública i qualsevol despatx d'arquitectes pot presentar-se i pot explicar-nos la seva oferta i participar en aquest concurs. Per tant, aquesta multiplicitat d'idees i de projectes van estar també en aquesta licitació pública. Bé, aquest és un dels temes que més s'ha criticat de la seva gestió. Hi ha altres, però Marian Campello també va dir en la seva entrevista del passat divendres que lamentava les seues declaracions de que si no guanyava les primàries no anava en la llista de Marian Campello. Per què? Bueno, per a mi és un acte de coherència, no? Al final jo he estat desenvolupant la tasca de portaveu municipal al llarg d'estos 4 anys i ara, bueno, hi ha una candidatura alternativa i entenc que si guanya aquesta candidatura alternativa serà qui hagi de desenvolupar aquest projecte. Jo no estic aquí per ocupar un silló, val? Perquè lo fàcil per a mi pues, seria dir, bueno, pues, si no, que puc anar la 2 o la 3. No estic aquí per això, estic aquí per un projecte polític i de fet crec que aquestes primàries han de centrar-se en això, en parlar de les alternatives polítiques, no? Al final som companys i companyes i òbviament compartim un projecte comú i és el projecte que anem a seguir treballant a partir del diumenge, no? Una vegada hagi acabat este procés, però sí que estem, bueno, posant damunt de la taula aquests matisos que en tot cas el que dic és, jo per coherència entenc que eixa és la opció també més fidel, no? En el meu projecte polític i no estic aquí per ocupar un càrrec sense més. Diu també la responsabilitat de que les primàries s'hagin iniciat per la seva culpa, perquè vostè volia primàries i no volia una candidatura conjunta. Per què no vol formar part d'una candidatura conjunta la que proposava Marian Campello? Vostè encapçalava, anava a ser la candidata a l'alcaldia. Bueno, clar que vull una candidatura conjunta. De fet, ho vaig anunciar en esta casa en maig de 2022, que crec que vaig ser la primera persona que va parlar públicament de la necessitat de fer aquesta candidatura conjunta, no? Els companys de Més Compromís pues, han tingut una postura variable sobre en altres formacions o no al llarg d'este temps, però jo crec que hem de superar, no? Això, tots estem d'acord en que tinguem esta candidatura conjunta i crec que hem de normalitzar un procés com són les primàries. Jo estic molt contenta d'una cosa i és que més de 3.300 persones van a participar de les primàries de Compromís per Elx. I això vol dir que quan posem a disposició de la ciutadania ferramentes de participació, la ciutadania participa. A més, és un procés que és molt obert perquè no només participen els afiliats i els simpatitzants, participa qualsevol persona que compartisca els valors de Compromís i al llarg d'aquests dies s'hagi inscrit en aquest procés. Per tant, a més, m'agradaria recordar que nosaltres venim de molts anys, me refereixo a la societat, uh-huh, no? Reclamant als partits que s'obrin, que tinguin democràcia interna i per tant ara el que estem fent és aquest exercici, precisament el d'obrir-nos a tots els il·licitants i il·licitanes que dic que a més en una xifra molt, molt gran, han decidit participar d'aquest procés. Jo crec que no hi ha formació política en aquesta ciutat que hagi tingut un procés de primàries en el que hagin participat tantes persones com van a fer-ho d'aquest procés de Compromís per Elx. I jo crec que això hem de posar-ho en valor. sobretot perquè parla d'aquesta política de base, no? Que és la que jo reivindico també, que siguin els ciutadans i ciutadanes els que puguen configurar la nostra llista electoral. I crec que això és molt positiu. I dit això, jo estic convençuda de que el dia següent anem a ser capaços de presentar aquest projecte comú, aquesta candidatura unànim, que anem a seguir treballant, que anem de manera unànim compromís a seguir parlant de la resta de formacions. I jo ho he dit des del principi, vaig a deixar-me la pell fins l'últim moment per a poder fer una candidatura conjunta en altres formacions d'este municipi. Però han vist que hi ha divisió, que hi ha molta pugna per a les candidatures. Vostès també han presentat a la candidata d'Iniciativa, Marina González, per a les llistes autonòmiques. Ara en la local estem veient també aquesta pugna entre Iniciativa i Més, dos corrents que estan dins de Compromís. El cese de Mireia Mollà, fulminant per part d'Aitana Mas, Iniciativa i Més. Què pot passar en Compromís? A què estem nosaltres assistint? Vostè està dient que després de les primàries, passi el que passi, anirà tot de forma conjunta. És això el futur de Compromís o una divisió més sangrant? Jo espero que sí, li puc assegurar que per part dels meus companys i companyes anem a estar tots a una defensant el projecte comú de Compromís i en això anem a estar de manera claríssima tant a nivell local com a nivell autonòmic. Jo, òbviament, des d'aquest procés, nosaltres som una coalició i el que vull de manera global, tant en l'àmbit municipal com en l'àmbit autonòmic, és que se reforce aquest espai de les polítiques més roges i verdes, perquè ens entenguin els il·licitants i il·licitanes, que és el que representa Iniciativa, que és la meva formació, dins de Compromís. I, òbviament, en aquest procés, jo vull que se reforce aquest espai. Perdó. Però, en tot cas, nosaltres hem demostrat al llarg de tot aquest temps que, a més, hem fet primàries en 2015 i en 2019 ja, o sigui, no és un procés nou per a nosaltres, que este és un procés de democràcia interna pel qual passem i abordem els debats que crec que és important tenir per veure on s'han de posar les prioritats en aquestes candidatures electorals, però que al dia següent, tots units, defensem aquest projecte de Compromís, que és aquest projecte de transformació social i de transformació verda, en el nostre cas, per als il·licitants i il·licitanes, però també en el projecte autonòmic per al conjunt de valencians i valencianes. Si guanya la seva candidatura, Podemos tindrà joc en el projecte de les eleccions? Per descomptat. De fet, ho he dit des del primer moment i per això acabo de dir que nosaltres anem a estar treballant fins l'últim dia per fer aquesta candidatura conjunta. Crec que ens estem jugant molt en aquestes eleccions, ens estem jugant el poder continuar un govern progressista, un govern que ha estat al costat de les persones en una legislatura especialment complicada, i jo crec que això és important recordar-ho, la legislatura de la pandèmia, la legislatura de la guerra d'Ucraïna, per tant, de la pujada dels preus. Hem sigut capaços de donar aquesta resposta a la ciutadania, hem sigut capaços de continuar en aquesta transformació del municipi i posar-nos a l'altura d'altres ciutats espanyoles i europees que són referent en qualitat de vida, i per tant anem a seguir defensant aquest treball, esperem que amb més formacions polítiques davant, recorde, el model de les dretes, que és aquest model de retallades en serveis públics i en drets també de les persones. I, per tant, ens estem jugant molt i hem d'estar a l'altura d'aquesta circumstància. Hem dit que esta nit comencen les votacions. Quin és el mecanisme? Bueno, les persones que estan inscrites al procés de primàries de Compromís podran votar tant en les primàries municipals com en les autonòmiques com les de la presidència de la Generalitat. En el cas de les eleccions municipals han d'escollir quina és la seva candidata a encapçalar la candidatura i, a banda, han d'ordenar la resta de la llista, perquè nosaltres no només fem aquestes primàries per escollir el número 1, sinó que també per a que la gent puga dir quins són els candidats que preferís per conformar aquesta llista municipal. Així que pues la gent podrà entrar per internet, fer aquest procés, a més després li arribarà un codi al mòbil per verificar, perquè és un procés molt garantista per assegurar que les persones que estan inscrites pues, siguen les persones que diuen ser, i per tant, pues, és un procés molt obert, que a més també tindrà aquesta votació en el cas de les autonòmiques. Uh-huh. En aquest cas, en la llista autonòmica s'ordenen directament, no està separat el cap de llista, s'ordena tota la llista també, i en el cas de la presidència de la Generalitat, pues, és Joan Baldoví l'única candidat que s'ha presentat i també se somet a votació. Així que, com dic, un procés totalment obert a la ciutadania, que jo crec que hem d'estar orgullosos de que aquestes més de 3.300 persones s'hagin inscrit per participar, perquè això és un èxit, això vol dir que la gent vol formar part d'este projecte comú que és Compromís, independent més dels resultats. El que hem aconseguit és animar a la ciutadania a formar part, i a més estic convençuda que, siga quin siga el resultat, vas a continuar aquest suport en les eleccions municipals. Sense dubte, una bona mobilització. Comparat a en les anteriors primàries, hi ha menys o més? Molts més, quasi. Hem més que duplicat. Les anteriors hi havia unes 1.700, si no recordo mal, persones inscrites, i com dic ara, són 3.300 persones d'ells les que tenen dret a aquest vot. I com analitza aquest augment? Bueno, jo crec perquè hi ha interès, no?, en aquest procés que és el de Compromís. Com dient, ens estem jugant molt i és normal que la ciutadania, que sap que Compromís té un paper fonamental a l'hora de conformar un govern progressista en les eleccions de 2023, pues vulgui participar de tot aquest procés i escollir, no?, quina de les candidatures és la que pensa que millor ens pot representar. Jo per això dia crec que hem d'aprofitar tot el recorregut que hem fet al llarg d'estos anys, aquesta transformació social i verda en la que Compromís ha tingut un paper protagonista, i de la mà de tot aquest recorregut, també de la mà de les persones noves que s'incorporen a la candidatura i per descomptat de la resta de formacions, hem de fer de la de Compromís la candidatura més potent per a aquestes eleccions de maig de 2023. Sols ens queda desitjar-li sort. Moltíssimes gràcies. Que guanyi la millor. Gràcies. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo.